i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 marca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Sejmowa Komisja Kultury przyjęła projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. O ponadpartyjną zgodę w tej sprawie zaapelował do posłów rzecznik rządu Piotr Miller. Te osoby, które dzisiaj próbują atakować Jana Pawła II, służą po prostu przeciwko polskiej tożsamości. Prezes NBP profesor Adam Glapiński przedstawił najnowsze prognozy na temat stanu polskiej gospodarki. Od marca inflacja leci w dół o 10 punktów procentowych w ciągu roku. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Wysokość opadów dzisiaj do 15 mm na południu kraju, a w centrum do około 7 mm. Sejmowa Komisja Kultury przyjęła projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Został on przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie na sali plenarnej ma się odbyć jeszcze dziś. O ponadpartyjną zgodę w tej sprawie zaapelował do posłów rzecznik rządu Piotr Miller. Te działania, które zostały podjęte, służą temu, aby zdekonstruować autorytet, który jest autorytetem dla wielu Polaków. Jest to działanie, które ma w moim głębokim przekonaniu wymiar taki ideologiczny i my po prostu nie możemy pozwolić na to, aby to się stało. Ostatnio prezydent Biden był w Polsce, wspominał też o roli Jana Pawła II w różnych procesach właśnie o charakterze pokojowym. Naprawdę te osoby, które dzisiaj próbują atakować Jana Pawła II, służą po prostu przeciwko polskiej tożsamości. Projekt to reakcja na niedawny reportaż telewizji TVN dotyczący Jana Pawła II. Pojawiły się w nim sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. W projekcie PiS-u czytam m.in., że Sejm, tu cytat, zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL-u, której obiektem jest wielki papież Polak, Jan Paweł II. Prezes Narodowego Banku Polskiego ocenił, że nie grozi nam recesja. Przypomniał jednocześnie, że zgodnie z marcową prognozą na koniec roku inflacja wyniesie ponad 7%. Profesor Adam Glapiński podkreślił na konferencji prasowej, że malejącej inflacji towarzyszy spadek tempa wzrostu gospodarczego, ale dane wskazują na to, że w Polsce będzie tak zwane miękkie lądowanie, czyli gospodarka tylko zwolni. Od marca inflacja leci w dół o 10 punktów procentowych w ciągu roku i na koniec roku schodzimy do jednocyfrowej inflacji. Nadal będziemy zaciekle z inflacją walczyć oczywiście. I od razu uprzedzam, nie ogłaszam dzisiaj, bo Rada wczoraj nie podjęła takiej decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek. Pozostawiamy sobie furtkę, że gdyby odpukać, wydarzenia poszły w złym kierunku, inflacja by skoczyła w górę, no to otwieramy sobie drogę do podwyżek stóp. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe w Polsce na dotychczasowym poziomie. Uwaga kierowcy, warunki na drogach nieprędko się poprawią. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami powodującymi gołoleć. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, polubelskie, podlaskie i częściowo warmińsko-mazurskie. Synoptyk IMGW Ilona Bazyluk powiedziała, że na przeważającym obszarze kraju będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg, a miejscami pojawią się właśnie marznące opady. Wysokość opadów dzisiaj do 15 mm na południu kraju, a w centrum do około 7 mm. Opadów śniegu dzisiaj na północy około 5 cm. W nocy sytuacja podobna i opady. Na północy śniegu też do około 5 cm. W centrum, w pasie od Lubelszczyzny po Mazowsze, po ziemię lubuską, opady marznące powodujące gołoleć. Marznące opady zaczną pojawiać się około północy, natomiast będą zanikały jutro, najpóźniej do godziny 15, prognozują synoptycy. Muzeum Narodowe w Krakowie rozpoczyna serię wystaw z okazji roku Jana Matejki. W domu artysty przy ulicy Floriańskiej przygotowano pierwszą z nich. Na ekspozycji zwiedzający zobaczą m.in. gipsowodle w jego dłoni oraz koronę króla Zygmunta Starego. Ważną częścią wystawy są pamiątki związane z pogrzebem artysty, zaznacza dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. Mamy tutaj szereg wieńców z jego pogrzebu, pamiątek. Ta celebra była bardzo ważna, ale co jest jeszcze może ciekawsze, wiele dowodów uznania światowego Matejki. On tutaj dostał, jego rodzina, cały szereg telegramów, listów pożegnalnych z najważniejszych instytucji kultury z ówczesnej Europy. To pokazywało, jak Matejko był ważną postacią. Seria kameralnych wystaw jest zapowiedzią głównej ekspozycji z okazji roku Jana Matejki, która zostanie zaprezentowana w gmachu głównym Muzeum Narodowego w czerwcu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym w prognozie pogody, jeszcze dodam, że wieczorem i nocą w górach nad morzem będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. W centrum i na północnym wschodzie możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć, więc uważajmy, na drogach, chodnikach może być ślisko. Gołoleć to raz, ale lokalnie na północy możliwe także marznące mgły. Nie dość, że będzie ślisko, to jeszcze mgły będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Nocą od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum do plus 5 w Małopolsce, a jutro tylko na południowym wschodzie pogodnie. Poza tym pogodnie inaczej. Pochmurno, na południu deszcz, w centrum i na północnym wschodzie marznący deszcz powodujący gołoleć, a deszcz, śnieg i deszcze ze śniegiem w górach i na krańcach północnych. Lokalnie wiatr porywisty, w Sudetach do 90 km na godzinę. No i bardzo dziwne wartości temperatury jutro. Od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, plus 6 w centrum, 13 stopni na południu, a gdzieniegdzie na Śląsku Opolskim, Dolnym i Górnym temperatura może wzrosnąć nawet do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. I gdyby nie ten śnieg, deszcz ze śniegiem, marznący deszcz powodujący gołoleć i do tego marznąca mgła, powiedziałbym, że idzie wiosna. Nawet mi się nie zrymowało, za przeproszeniem, 6 po 16. Misery. gadać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki 10 minut po godzinie 16. Nasi południowi sąsiedzi mają nowego prezydenta. Relacja z ceremonii z sali Władysławowskiej Zamku Praskiego już za chwilę na naszej antenie. No a teraz o tym, czy dorośli nadążają za młodzieżowym slangiem. Uwaga, będę się starał. POV, Imagine, UW, ESSA. O, ESSA to kiedyś, to już chyba wiem, o co chodzi. Jeszcze REL dochodzi. To pierwsza piątka ponoć najchętniej używanych słów młodzieżowych w internecie za ubiegły rok i choć tych często dla starszego pokolenia niezrozumiałych sformułowań jest oczywiście dużo więcej, młodzi coraz częściej sięgają po inspiracje głównie z gier komputerowych, z języka angielskiego, ze świata wirtualnego. A rodzice, tym bardziej dziadkowie, przestają nadążać. Ale właśnie, czy powinni? I o tym odnajdująca się w języku młodzieżowym nasza reporterka Sandra Soluk. Imagine, że BFF tej jesieniary założyła Bookstagrama i kopiowała randomowe recenzje innych przegrywów i wstawiała tam totalnie cringe'owe foty. Jaka inba. A z polskiego na nasze tłumaczy Kasia, która nie zawodowo, ale hobbystycznie przygląda się zmianom w języku młodzieżowym. Wyobraź sobie, że najlepsza przyjaciółka tej dziewczyny, która lubi jesień, założyła sobie konto na jakimś portalu, może to jest Instagram, nie mam pojęcia, i kopiowała losowe recenzje innych niezbyt popularnych ludzi i wstawiała tam zupełnie nie trendy, może tak, zdjęcia. Ależ to było zabawne. Slangi towarzyszą nam od zawsze. Praktycznie od czasu, można by było zaryzykować taką hipotezę, od czasu, gdy powstał język jako społeczny sposób przekazywania informacji i komunikowania się. Michał Szczyszek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej społeczności żyły o wiele bardziej odizolowanych przestrzeniach. W tych przestrzeniach wytwarzał się w określony sposób komunikowania. Gwary, socjolekty, slangi. I wcale nie dotyczyły, ani nie dotyczą one tylko młodzieży. Choć dziś akurat tej części języka głównie się przyglądamy. Drogi ojcze i drogi synu, co to znaczy slay? Oj, nie wiem. Coś zapomniałem. Essa. A łatwo? Tata nie mam pojęcia, nie, w ogóle. A ile masz lat? W tym roku 12. A masz jakieś takie słowa, których używasz ze znajomymi? Jak się witacie, jak się żegnacie? Nara? Klasycznie. A jak się mówi na rodzicu? Mówi się twój stary i twoja stara? Zazwyczaj. Ale to nie oznacza na pewno braku szacunku. Nie, my też tak mówimy na piłce o swoich żonach. Slang to jak każdy inny tego typu sposób komunikacji. Ma to do siebie, że w jakimś sensie próbuje się utajnić przed osobami niebędącymi członkami danej grupy. To trochę tutaj to jak żargon więzienny. Taki sam skutek ma wywołać slang młodzieżowy, żeby czasami można było coś ukryć przed dorosłymi i zbudować swoją własną niezależność. A dorośli nie powinni próbować na siłę nad tym nadążać, bo i tak nie mają szans i zawsze będą nienaturalni. Nikt nie jest w stanie nadążać, jeżeli nie jest członkiem takiej grupy społecznej. Bardzo wiele z tych słów używanych przez dzisiejszych nastolatków powstaje poprzez skrót albo połączenie dwóch wyrazów ze sobą, co pan profesor uważa za niezbyt kreatywny zabieg. Kreatywność by przejawiała się wtedy, jakby młodzi tworzyli bardziej skomplikowane twory językowe i trafnie opisujące rzeczywistość metafory. To wtedy tak uznałbym, że się wykazują. Jarosław Liberek, językoznawca, profesor na Wydziale Filologii Polskiej Klasycznej Uniwersytetu w Poznaniu. Ja bym powiedział, że niech sobie tak mówią, dlatego że stopień zmienności tego języka jest bardzo duży. Bardzo często pojawiają się takie słowa, które są gwiazdami jednego miesiąca. Na dłużej zostaje w tym języku niewiele. A czasami szkoda. Weźmy choćby takie dawno zapomniane. Hej, rzuć wapniaka na druty. No przecież to czysta poezja. Słowa młodzieżowe zazwyczaj błyskawicznie znikają z użycia, ale są i takie, które przetrwały wiele pokoleń. Czasami nawet wchodzą do słownika. Taki los spotkał choćby słowo fajne. A co to może być to? UW? REL? Slay? O, z tym szwedzkim to tak slay, trochę slu, to uderzać ze szwedzkiego, to jeszcze przed dzisiejszym meczem z Lechem. To rel, to podejrzewam, że będzie rulete, bo czuję tak samo, mam tak samo, zgadzam się z tobą. Wydaje mi się, że to takie potwierdzenie tego, co mówił przedmówca. Kiedyś to się mówiło dokładnie. I dokładnie 14 minut po godzinie 16. Gdyby państwo chcieli zabrać głos w sprawie języka młodzieżowego, czy rozumiemy, nie rozumiemy, jak sobie z tym radzimy, 2 2 i 7 3. Niech będzie, że tradycyjnie ze starego, zwykłego telefonu. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny, zimny żal. Spać. Niebo mi robi zadach, przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat ten niewygodny stan. Zatarty już lat przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil tak bezsensownie. Tak bezsensownie. No i gitara, państwo podpowiadają. A, to chyba nie aż takie młodzieżowe, ale też się podoba i przyjęło. 18 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Petr Pawel został prezydentem Czech. Zwycięzca styczniowych wyborów złożył dziś przysięgę przed połączonymi izbami parlamentu. A my przenosimy się do Pragi. Tam jest nasz korespondent Wojciech Stobba. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. No i zdradź nam, jak wyglądała ta uroczystość, o czym mówił w swoim pierwszym wystąpieniu nowy prezydent Czech. Petr Pawel właściwie już w tym okresie pomiędzy wyborami a dzisiejszą inauguracją dał się poznać jako człowiek bardzo aktywny, który nie traci czasu, tylko chce działać. No i on w tym swoim inauguracyjnym wystąpieniu dzisiaj zapowiedział już, że opublikuje plan z konkretnymi celami na pierwszych 100 dni prezydentury. No a te cele to między innymi, mówiąc już tak trochę szerzej, przywrócenie urzędowi prezydenta godności, przywrócenie innych wartości, których według Pawla w ostatnich latach rządzącym brakowało. On się do tego odwoływał. Do tego odwoływał się zresztą także w trakcie kampanii prezydenckiej. Dzisiaj mówił, że czeskie społeczeństwo nie jest, jak się uważa, podzielone, a jedynie ma w zwyczaju często rozmawiać o tym, co je dzieli. Natomiast według niego należy skupić się na tym, co łączy. Mówić więcej o tym, co łączy ludzi w Czechach. O tym, że wszyscy pragną bezpieczeństwa, wszyscy cenią wolność, cenią demokrację. No i że wszyscy zmagają się dziś z tymi samymi problemami i tylko razem, działając razem, będą w stanie sobie z nimi poradzić. Petr Pawel powiedział, że w dniu wyborów jego zespół, który towarzyszył mu w tej drodze do zwycięstwa, właściwie zakończył swoją działalność. Teraz chce, żeby wszyscy, również ci, którzy na niego nie głosowali, znaleźli się w tym jego zespole. Ale mówił też o tym, jak wyobraża sobie pozycję Republiki Czeskiej na scenie międzynarodowej, bo powiedział, że ten kraj powinien nauczyć się wykorzystywać swoją pozycję średniego państwa, które mimo to może być aktywnym graczem na scenie międzynarodowej. Odniósł się do doświadczeń Czech z zakończonej niedawno prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Powiedział, że te doświadczenia można przenieść na grunt innych organizacji, jak NATO czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. No i zapewnił, że jako prezydent zrobi wszystko, aby renoma Czech poza granicami państwa rosła. Co jeszcze Petr Pavel powiedział o tej, w jego wyobrażeniu i w jego intencji pozycji Czech na scenie międzynarodowej? Posłuchajmy. Nie czekajmy, aż z rozwiązaniem przyjdą większe państwa. Jesteśmy średniej wielkości krajem o wyjątkowym położeniu w środku Europy. Dzięki temu często patrzymy na świat bardziej wstrzemięźliwie niż państwa z mocarstwowymi ambicjami. W polityce zagranicznej możemy być znaczącym graczem prowadzącym partnerów o podobnej wielkości i z podobnym spojrzeniem. W Europie jest takich większość. Inspiracji nie musimy szukać daleko. Ukraina pokazała nam i naszym partnerom, że niezłomna determinacja to coś więcej niż przewaga i siła agresora. Ważne, by Europa Środkowa mówiła jednym głosem, jeśli mamy pomóc Ukrainie w jej zwycięstwie. Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem na początku, czyli o tych wartościach, bo pojawił się symbol wartości, do których chce nawiązywać nowy prezydent Czech. Tym symbolem jest taka zapowiadana już w ostatnich dniach niespodzianka. Prezydencki sztandar, który być może ktoś z Państwa tę historię pamięta, w 2015 roku został skradziony z zamku przez taką grupę artystów, aktywistów. To była akcja w ramach protestu przeciwko polityce poprzedniego prezydenta Milosza Zemana. Aktywiści wtedy ten prezydencki sztandar zastąpili takimi wielkimi czerwonymi majtkami, które powiewały nad praskim zamkiem. Petr Pavel w ostatnich tygodniach, o czym też już informował, negocjował i odzyskał ten sztandar, który teraz ma być częścią wystawy na zamku, no a dziś został zaprezentowany w momencie, gdy prezydent już po zaprzysiężeniu wyszedł na balkon i pozdrowił tych, którzy zgromadzili się na trzecim dziedzińcu praskiego zamku. Ja na tym trzecim dziedzińcu rozmawiałem z ludźmi oczekującymi na inaugurację prezydenta. Pytałem ich, czego spodziewają się po Petrze Pavle. Posłuchajmy. Chodzi głównie o lepszą reprezentację naszego kraju. Myślę, że to coś ważnego dla Republiki Czeskiej. Spodziewam się, że Paweł będzie dobrze reprezentował kraj i że będzie blisko ludzi. Dla mnie to symbolika. W końcu zobaczę porządnego prezydenta. Nie takiego jak Klaus, który swoją transformacją gospodarczą doprowadził Czechy do stanu, w którym są teraz. To nie był dobry prezydent. Z kolei za Zemana wstydziłem się, gdy tylko gdzieś wyjeżdżał. Za którego jsem se styděl. Kam jsem vycestoval, za něho jsem se vždycky styděl. Te uroczystości związane z inauguracją Petra Pavla na praskim zamku jeszcze trwają. Na koniec będzie ekumeniczna modlitwa, będzie uroczysty koncert w katedrze świętego Wita na Hradczanach. Dodam jeszcze tylko na koniec, że jest to naprawdę duże wydarzenie, porównując z inauguracjami prezydenckimi w innych państwach. W Czechach bardzo dużo się o tym mówi, jest wiele relacji telewizyjnych, również sporo osób przyszło dzisiaj na Hradczany, mimo takiej nieprzyjemnej, wietrznej i momentami deszczowej pogody, aby być świadkiem tego wydarzenia. Duża sprawa, flagi wywieszone na instytucjach publicznych, to też dzisiaj możemy zobaczyć na ulicach. No i duża zmiana, jeśli chodzi o osobę na stanowisku prezydenta Czech. Mam wrażenie, że z takim królewskim sznytem te uroczystości odbywają się w Pradze. Tak, to jest dobre określenie, patrząc też na miejsce, w którym to się odbywa, sala Władysławowska w Starym Pałacu Królewskim, jak to wszystko przebiega, z jaką otoczką, z jaką pompą, no to można rzeczywiście tak powiedzieć. Co barwnie nam relacjonował nasz praski korespondent Wojciech Stobba. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 16. Teraz Ed Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we

Radio Nawigator. A co na drogach? O tym Maciej Oswald. A miejscami prędkościomierze kierowców wskazują zero, a to dlatego, że są bardzo długie korki. Tak jest m.in. na autostradzie A2 między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. Na wysokości Feliksowa wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe. Do Warszawy mamy zwężenie. Tak jak na odcinku Łódź Północ i Łowicz, także na autostradzie A2. Na czwórce w Zabrzu zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Do Wrocławia także jest zwężenie i także mamy spore spowolnienie. Jedziemy zderzak w zderzak na 322 kilometrze A4. A na trasie Katowice-Kraków na 4 udało się otworzyć lewy pas ruchu. To w okolicach 394 słupka w kierunku Krakowa, między węzłami Rudno i punktem poboru opłat Balice. Na ekspresowej 12 to informacja sprzed chwili, między węzłami Lublin-Tatary i Lublin-Felin. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Zamościa. Policja na miejscu kieruje ruchem. I jeszcze ekspresowa trójka. Między węzłami Gorzów Wielkopolski Północ i Zachód jest blokada w kierunku Szczecina. Ruch kierowany jest przez węzeł Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Myślibórz. Życzymy szerokiej drogi. I oczywiście monitorujemy, co dzieje się na drogach, a kolejne wieści z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Słabe warunki jazdy. Jedźmy ostrożnie. Teraz 16:30. Czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Sejmowa Komisja Kultury przyjęła projekt ustawy w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Został on przygotowany przez posłów PiSu. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił podczas pierwszego czytania, że celem medialnego ataku na Jana Pawła II jest działanie na szkodę wspólnoty narodowej. Efektem tego rodzaju działań jest osłabienie Polski, jest osłabienie naszej wspólnoty. To są rzeczy bardzo poważne, ponieważ tego typu ataki przekładają się na szanse rozwojowe naszego społeczeństwa, naszego narodu, także szanse kolejnych pokoleń. W ostatnich dniach w reportażu w jednej z komercyjnych telewizji pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Posłowie PiSu podkreślają, że są one oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Straty po niedawnym trzęsieniu ziemi w Turcji i w Syrii mogą przekroczyć 100 miliardów dolarów. Nowe szacunki podała Organizacja Narodów Zjednoczonych. To trzykrotnie więcej niż zakładały wcześniejsze obliczenia sprzed miesiąca. Trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło południową Turcję i północną Syrię, było największym takim kataklizmem w tym regionie od co najmniej 100 lat. Liczba ofiar przekroczyła już 50 tysięcy. Podczas dzisiejszej sesji radni Warszawy zagłosowali za rozszerzeniem strefy płatnego parkowania o rejon Saskiej Kępy i Kamionka. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Pradze Południe poparli radni Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy, przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Uchwała zacznie obowiązywać od października. A więcej informacji w Trójce o godzinie 17. To już za 28 minut. A teraz... Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Według wszystkich dostępnych danych w Polsce nie będzie recesji, powiedział dziś prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glepiński dodał, że na koniec roku inflacja w kraju powinna zejść do poziomu jednocyfrowego. Kosztem wzrostu gospodarczego, ale i tak rozwijamy się szybciej niż kraje Europy Zachodniej. Rozwijamy się szybciej, bo Polacy bardziej intensywnie pracują. My jesteśmy równie dobrze albo lepiej wykształceni, przeciętnie niż Francuz czy Brytyjczyk, ale o wiele bardziej zmotywowani. Polacy są skłonni bardziej intensywnie pracować, bo chcą dojść do ich poziomu dobrobytu. A Brytyjczycy i Francuzi już tak intensywnie nie są skłonni pracować. Zapewne Polacy też osiągną kiedyś ten poziom i będą przedkładać czas wolny nad pracę. W tej chwili tak nie jest. Do tych prognoz gospodarczych wrócimy jeszcze w podsumowaniu po 18:30. Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom na obniżenie słynnego bufora bezpieczeństwa. Z danych zebranych przez Expandera wynika, że w bankach, które wprowadziły taką zmianę, dostępna kwota kredytu wzrosła średnio o 16%. U rekordzisty aż o 26%, co oznacza, że rodzina z dwójką dzieci i dochodem 10 tysięcy złotych netto może uzyskać o 130 tysięcy złotych kredytu więcej niż w lutym. Ponad 900 milionów złotych wyniesie budżet programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie. O pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą mogli się ubiegać studenci ostatniego roku, bezrobotni czy opiekunowie osób niepełnosprawnych, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. O pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się także osoby pracujące o niższych dochodach, które do tej pory z tego typu wsparcia skorzystać nie mogły. Według szacunków z tego wsparcia skorzysta około 7 tysięcy osób. Dolar kosztuje 4,42 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,72, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł. 27 groszy. Kurs pana synoptyka na jutro jak wzrósł? No, jeżeli chodzi o temperaturę. Będzie cieplej? No, zupełnie nie ta zima, jesień, co za oknami. Proszę posłuchać. Jutro jedynie na południowym wschodzie, co prawda pogodnie. Poza tym pochmurno, na południu deszcz, w centrum, na północnym wschodzie marznący deszcz powodujący gołoleć, na północy oraz w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. No i gdzie ta poprawa? No temperatura, właśnie. Spokojnie. Wiatr południowy, słaby, umiarkowany, lokalnie porywisty, w Sudetach w porywach do 90 km na godzinę, więc tutaj ten wiatr może zwiększać uczucie chłodu, ale jutro od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie, co jak na 10 dzień marca może być normalną temperaturą. 6 stopni powyżej zera w centrum, 13 na południu, to już zdaje się zakrawa na anomalię, ale gdzieniegdzie, na Śląsku, opolskim, dolnym i górnym temperatura może wzrosnąć do nawet 16 stopni Celsjusza. No to robi wrażenie, ale będzie deszcz jednak. I pomaka. Trójka. Program trzeci. Jedźmy ostrożnie, bo warunki, jak słyszeliśmy, nie najlepsze. Za 25 minut będzie godzina 17. Aby dobrze się jechało. O dobrze, myślę, bezpiecznie. Już teraz taka muzyka, że można zrobić głośniej. audycji popołudniowej czas na emocje sportowe, konkretnie piłkarskie. 20 minut pozostało do godziny 17. No to już pewnie kibice szykują się. Przypomnę, Lech Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji. Dziś na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu mecz, który nie zdarzył się od ponad 30 lat. Dokładnie upłynęły 32 lata od chwili, gdy polski klub awansował do kolejnej rundy wiosennych Pucharów Europejskich. Jakie szanse w wsparciu ze szwedzkim klubem Jürgens JF mają biało-niebiescy? O tym z Poznania nasz wysłannik Mateusz Warianka. Liga Konferencji to stosunkowo nowe rozgrywki, więc Lech ma szansę zapisać kolejną pustą kartkę w historii. Kolejosze zagra dziś nie tylko dla siebie, ale też dla polskiej piłki. Nasza liga potrzebuje punktów do rankingu, co w przyszłości może ułatwić zakwalifikowanie się nawet do Ligi Mistrzów. W XXI wieku jeszcze żaden polski zespół nie zaszedł tak daleko w europejskich pucharach. Awans Lecha do 1/8 finału już był historycznym wyczynem. Teraz są duże szanse na poprawę tego wyniku. Poznaniacy uniknęli dużo lepszych drużyn, jak chociażby angielski West Ham czy włoskie Lazio. Zagrają z teoretycznie najsłabszą w stawce drużyną, szwedzkim Djurgården. To będzie kolejna polsko-skandynawska rywalizacja, bo przypomnę, że Lech w poprzedniej rundzie pokonał norweskie Bodo Glimt. Czym się różnią obie ekipy? Zdradza Maciej Sypuła z Lech TV. To są pod wieloma względami podobne, ale też zespoły, które mają pewne zasadnicze różnice, bo jeśliśmy analizowali sam tak stricte rysunek taktyczny, no to są oba zespoły grające w systemie 4-3-3 najczęściej. Podobnie grał zespół Buda Glimt, podobnie gra zespół Djurgården. No jest jednak zasadnicza różnica. Norwegowie są zespołem zdecydowanie chętniej grającym piłką w stylu takim, jakim chce grać Lech. Natomiast jeśli chodzi o Szwedów, to jest zespół grający bardziej bezpośrednio. Oni lubią czasem też poszukać dłuższego podania za linię obrony. Ja myślę, że ten pierwszy mecz tutaj przy Bułgarskiej może trochę przypominać nasz mecz w Norwegii, czyli że to my będziemy musieli dominować, natomiast rywale skupią się na tym, żeby zagrać trochę tak, jak Kolejorz zagrał w Buda, czyli przede wszystkim nie stracimy gola i szukajmy swoich okazji w kontrataku. I dodaje, że piłkarze Lecha znów będą mogli liczyć na duże wsparcie z trybun. Gdzieś w okolicach 40 tysięcy pewnie się zakręcimy, także no gorąca atmosfera czeka nas wieczorem przy Bułgarskiej. No i Lech potrzebuje tego wsparcia swoich fanów, bo ten pierwszy mecz będzie niezwykle ważny. Na wsparcie kibiców bardzo liczy też trener John van den Brom. Zawsze pojawia się pytanie, jakie mamy szanse. Ostatnim razem mówiłem, że jest 50-50. Teraz powiem dokładnie to samo. Szanse są wyrównane. Najlepszą informacją dla nas jest to, że jesteśmy gotowi na ten mecz. Wszyscy piłkarze są dostępni, nie ma kontuzji, nikt nie jest zawieszony. I przede wszystkim pełne trybuny. Kibice na pewno będą naszym 12 zawodnikiem na boisku. Kibice pomogli nam w ostatnim meczu przeciwko Bodo i liczę na to ponownie. Będziemy walczyć. W poprzednim meczu zrobiliśmy historyczną rzecz. Teraz też chcemy to zrobić. Tak jak powiedziałem, jesteśmy gotowi. Mecz z Djurgården będzie wyjątkowy dla kluczowego piłkarza Lecha, Jespera Kallströma. Szwed przyjechał do Poznania w 2021 roku właśnie z Djurgården. Był nawet kapitanem tego zespołu. Wiemy, że mamy wspaniałych kibiców, zawsze tworzą świetną atmosferę. Cieszę się, że możemy zagrać przed nimi ten mecz. Tak jak powiedział wcześniej trener, z kibicami jesteśmy silniejsi. Mecz na stadionie przy ulicy Bułgarskiej rozpocznie się o 21:00, rewanż za tydzień w Sztokholmie. A relacje tego dzisiejszego spotkania i pewnie rewanżu także, rzecz jasna, na naszej antenie w serwisach sportowych już teraz polecamy się. Aha, i bardzo ważne w audycji popołudniowej dziś ta krótka lekcja szwedzkiego. Jak się wymawia nazwę klubu, z którym dziś Lech wygra? Jur, to jest zwierzę, Gordon Ogród, i ten klub w skrócie nazywa się Ogród Zoologiczny. Djurgården. Już sobie to zapamiętaliśmy. Bardzo dziękuję. Jak to było? Traca.

In Excess w audycji popołudniowej, 10 minut pozostało do godziny 17. Pewnie nie tylko piłkarskie, ale w ogóle sportowe serce bije dziś w Poznaniu. I tam też się przenosimy, chociaż w innym kontekście niż sportowym, bowiem przybywa zdarzeń drogowych z udziałem cudzoziemców. Według statystyk poznańskiej policji w minionym roku było ich dwa razy więcej niż w 2021. Oto czy kierujący przyjeżdżający do Polski stanowią zagrożenie na drogach? Pytał nasz reporter Szymon Majchrzak. No ale po kolei. W minionym roku Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał blisko 680 tysięcy pozwoleń na stały lub czasowy pobyt. To o 200 tysięcy więcej niż w 2021 roku i widać to na drogach, również w statystykach mundurowych, mówi rzecznik poznańskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. W ciągu 2022 roku doszło do 7200 zdarzeń drogowych. Co interesujące, w 1200 zdarzeniach drogowych uczestniczyli obcokrajowcy. Jest to więcej niż było w latach poprzednich. Dwa razy więcej wypadków, ale niewiele więcej zdających egzamin na prawo jazdy. Tak wynika z danych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. W porównaniu do 2021 roku, w tym minionym, liczba zdających cudzoziemców zmieniła się nieznacznie, mówi dyrektor poznańskiego WORD-u Włodzimierz Bogaczyk. W 2021 roku to już było 1527 na 70 tysięcy, 2,2%, w 2022 2098 na 73,700, czyli 2,8%. Niewielki wzrost to efekt wydłużających się kursów. Minimalna liczba godzin, którą musimy przejechać, to dzisiaj 30. Ale dla cudzoziemców to często zdecydowanie za mało, komentuje instruktor ze Szkoły Nauki Jazdy. No ostatnimi czasy, jak mieliśmy osoby z Ukrainy akurat, no bo tutaj jest to największy przykład, który można podać, no to średnio co najmniej o 10 do 20 godzin jazdy dłużej niż standardowo 30 godzin. Czyli 40-50 godzin jazdy, że tak powiem. No niestety zrozumienie tych przepisów to wszystko wymaga czasu. I stąd wypadki, bo jak przekonuje pan Jerzy, zdecydowana większość z nich jest powodowana przez osoby, które nie posiadają polskiego prawa jazdy, a na przykład ukraińskie. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy oni to prawo jazdy uzyskali zgodnie z obowiązującymi w ich kraju też przepisami. Sebastian Stefanik, wiceprezes Stowarzyszenia Organizacja Poznańskich Kierowców. Myślę też, że dużą tutaj miarę ma to, że mamy inne standardy mimo wszystko w Polsce. Inne są na wschodzie, jeśli chodzi o kulturę jazdy, o zakres szkoleń, o sposób szkoleń. Też na pewno dużo się tutaj przyczynia kwestia organizacji ruchu, jaką mamy. W Poznaniu mamy do czynienia też z wieloma nowymi eksperymentami, które są wprowadzane na ulicach, które są czasem nawet dla nas dość nielogiczne i nowe. Problem dostrzegają też policjanci. W Poznaniu mundurowi zamierzają przeanalizować powody zdarzeń powodowanych przez cudzoziemców i zorganizować szkolenia, między innymi po ukraińsku. Ja myślę, że to bardzo potrzebne, że policjanci zapowiadają również, że postarają się dotrzeć do firm, które zatrudniają cudzoziemców, no i tak profilaktycznie przekazać te najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Nie tylko pewnie pogrozić paluszkiem, a być może także pogratulować. A my dziś w audycji popołudniowej pytamy, kto jest największym zagrożeniem na drodze? 2 2 7 3 telefonicznie, zapraszamy do 3@polskieradio.pl mailowo i 71335 także SMS-owo. Pani Maria się wyrywa. Największym zagrożeniem na drodze jest kto? Zawali droga za 6 minut 17. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you can find yourself. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when you're dead. And the world's gonna know your name.